Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 października, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Akcja poszukiwawcza trwa. Do tej pory nie udało się odnaleźć trzech osób, które zaginęły po eksplozji gazu w Katowicach. Dla Platformy sprawa jest zakończona, dla PiSu nie. Wciąż domaga się wyjaśnień od Donalda Tuska na temat rzekomego spotkania z Putinem. Sprzedawcy w szkolnych sklepikach przyznają. Zdrowa żywność, cienko schodzi. Ale to chyba się zmieni, bo znikną z nich chipsy i lizaki. Od kilkunastu godzin strażacy wciąż usiłują dotrzeć do trzech osób, które zaginęły po eksplozji gazu w kamienicy przy ulicy Chopina w Katowicach i prawdopodobnie znajdują się pod gruzami. Przewidują, że akcja jeszcze potrwa, bo prowadzona jest w bardzo niebezpiecznych warunkach. Zawaleniem grozi ściana szczytowa budynku. Praktycznie wszystkimi metodami próbowano dotrzeć do tych miejsc, gdzie potencjalnie te osoby mogą być. Nie stwierdzono na razie żadnych oznak życia, ale akcja ratownicza jest prowadzona. Właściwie całą technologię, które dzisiaj mamy w Państwowej Straży Pożarnej, wykorzystujemy tutaj w czasie tychże działań. Natomiast mamy świadomość, że te techniki, które były teraz zastosowane, nie przyniosły rezultatu. Strażacy czekają na specjalistyczny sprzęt, dodaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz. Ma on dotrzeć lada moment. Do potężnej eksplozji doszło około 5 nad ranem. Zniszczone zostały trzy kondygnacje kamienicy. Momentalnie wybuchł pożar, z którym strażacy długo walczyli. W wyniku eksplozji 5 osób trafiło do szpitali, 2 zostały już wypisane. Stan jednego z poszkodowanych jest bardzo ciężki. Choć były szef MSZ-u, a teraz marszałek Sejmu Radosław Sikorski publicznie wycofał się ze swoich słów, PiS nadal domaga się wyjaśnień Donalda Tuska w sprawie rzekomej propozycji rozbioru Ukrainy, która miała 6 lat temu paść ze strony Władimira Putina. Afera nie jest skończona, przekonuje Mariusz Antoni Kamiński. Dopóki Donald Tusk nie wyjaśni tej sprawy, ta afera nie będzie skończona. Podobnie do czasu, kiedy drugą osobą w państwie, marszałkiem Sejmu, będzie Radosław Sikorski. Bo albo te słowa padły, a wtedy okaże się, że premier Tusk nie poinformował o tych słowach ani prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ani naszych sojuszników z NATO i z Unii Europejskiej. Albo też taka sytuacja nie miała nigdy miejsca i jest absolutnie fikcyjna. I to tym bardziej kompromituje Radosława Sikorskiego. Tutaj nie ma dobrego rozwiązania dla Donalda Tuska. Sprawa jest już zamknięta, odpowiada na to posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska. Ci, którzy cokolwiek mogli tłumaczyć, czyli Kancelaria Premiera i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wytłumaczyli, przedstawiając dokumenty i relacje osób obecnych wówczas w Moskwie, z których wynika, że do żadnej bezpośredniej rozmowy między Donaldem Tuskiem a Władimirem Putinem wtedy nie doszło. Kilka dni temu w wywiadzie dla portalu Politico.com Radosław Sikorski powiedział, że prezydent Putin chciał wciągnąć Polskę w rozbiór Ukrainy. We wtorek wieczorem wyjaśniał w Sejmie, że pamięć go zawiodła i spotkania Putin-Tusk w cztery oczy w Moskwie w 2008 roku nie było. Rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał nie składa broni. Jego działacze zamierzają prosić Sąd Najwyższy o przełożenie rozprawy likwidacyjnej, która została wyznaczona na 13 listopada. Wniosek o wykreślenie memoriału z Państwowego Rejestru Stowarzyszeń złożyło Ministerstwo Sprawiedliwości, uznając, że zostały naruszone przepisy dotyczące funkcjonowania poszczególnych struktur tej organizacji. Dziś działacze stowarzyszenia podjęli decyzję, że 20 listopada zwołają zjazd, na którym odniosą się do uwag resortu sprawiedliwości i postarają się naprawić wskazane błędy. Międzynarodowe organizacje obrońców praw człowieka nie mają wątpliwości, że wniosek o likwidację memoriału ma charakter represji politycznych. Najpierw zmuszono jeden z oddziałów stowarzyszenia, aby zarejestrował się jako obcy agent, ponieważ korzysta z zagranicznej pomocy finansowej. Później innemu z oddziałów zarzucono wspieranie ekstremistów. Wiceszef memoriału Nikita Pietrow powiedział Polskiemu Radiu, że wszystkie tego typu zarzuty to oszczerstwa. Oskarżenia, które padają z prokremlowskich kręgów, to wymysł, o czym wszyscy doskonale wiedzą. Stowarzyszenie Memoriał oprócz obrony praw człowieka dokumentuje również zbrodnie stalinowskie i przestępstwa polityczne we współczesnej Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szkoła ma uczyć, a nie tuczyć. Koniec ze śmieciowym jedzeniem. Sejm przyjął dziś nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zakazuje ona sprzedaży produktów, które mają szkodliwe dla zdrowia składniki. Chodzi na przykład o ciastka, napoje, przekąski, produkty mleczne, także typu fast food i instant. Często zawierają one tyle cukru, soli czy nasyconych kwasów tłuszczowych, że w nadmiarze mogą być przyczyną wielu przewlekłych chorób. Co będzie można sprzedawać w szkolnych sklepikach? O tym decydować ma minister zdrowia w specjalnym rozporządzeniu. A co teraz kupują tam uczniowie, na przykład z Koszalina?

Curly Heads, nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa, jak zwykle 71-335. I jeszcze przy okazji rozwiązanie SMS-owego konkursu Biegam, bo lubię. Pytaliśmy o odzież kompresyjną. Dokładnie pytanie brzmiało: odzież kompresyjna przydaje się do albo bo. I wygrała pani Anna z miejscowości Opsza. Panowie wybierali odpowiedź. Odzież kompresyjna przydaje się, bo wyglądam w niej diabelsko sexy. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Czas, który pozostał. Artur Rojek. Reportaż w Trójce. Sami Lobby w tym roku poszła do pierwszej klasy w jednej ze szkół we Wrocławiu. Jest jedynym ciemnoskórym dzieckiem na całą szkołę i ze względu na kolor skóry spotykają ją niemiłe komentarze innych dzieci, szczególnie starszych chłopaków. Panie w szkole dbają, aby czuła się dobrze. Mama ją wspiera, ale w domu często jest smutno z powodu docinków. Spytała mamę, czy może poznać inne dzieci, które są do niej podobne. Pani Katarzyna zaczęła szukać innych rodziców, których dzieci mają takie problemy. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Kolorowe dzieci. tata, Tomka i Toli. A dalej? Mata, tata, ty, a ty, o. Brawo! Świetnie! A tu jest napisane Surinam, a ja się tu urodziłam. To jest Ameryka Południowa? Tak. I mieszkałaś tam przez jakiś czas? Tak. I jak tam było? Fajnie. Miałam małpkę i wyrówkojada. I miałam aż 4 psy. A powiedz mi sami, ty chodzisz do szkoły czy do przedszkola? Do szkoły. A do której klasy? Do pierwszej. Jak będzie mój kolega chodził do pierwszej klasy, to ja będę chodzić do drugiej klasy. Podoba ci się w tej twojej szkole? Trochę, nie trochę, tak. Co ci się tam podoba? Lekcje. Koleżanki są fajne? Nie wiem. Koledzy są fajni? Nie. A czemu koledzy są niefajni? No bo się śmieją. A z kogo się śmieją? Ze mnie. No bo jestem z innego kraju. Ale z innej klasy się śmieją. To pewnie bardzo ci jest przykro, jak oni się tak śmieją z ciebie. Tak. Powiedziałaś o tym komuś? Nie. To powiedziałam. Tak, powiedziałaś mamusi, tak. Też mamy pytać. Co powiedziałaś mamie, że co byś chciała? Mieć koleżanki z innego kraju. Byłego partnera poznałam we Wrocławiu. On był już zdecydowany na powrót do swoich korzeni. Ponad 20 lat spędził w Holandii i postanowił wrócić do Surinamu. I zdecydowałam się, że pojadę razem z nim. Skoro to jest miłość, to trzeba za nią podążać. Wtedy miałam 23 lata. Nie zastanawiałam się wtedy, co ja tam będę robić. Zastanawiałam się raczej bardziej, jak ja się tam odnajdę. Jeśli chodzi o sam kraj, rdzenni, to na pewno są Indianie, którzy tam są od zawsze, odkąd Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Później, jeszcze za czasów, kiedy było niewolnictwo, przybyło osób czarnoskórych. Później już, kiedy niewolnictwo się skończyło, no to zaczęli ściągać do tego kraju Hindusów, ponieważ byli potrzebni ludzie do pracy. Po Hindusach byli Indonezyjczycy, później też byli Chińczycy. Jest jeszcze bardzo dużo mniejszości jak Jodzi, więc samo państwo mając zaledwie 500 000 mieszkańców, jest to taka wieża Babel, gdzie każdy mówi swoimi językami i każdy ma swoją własną religię. Natomiast jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie synagoga żydowska stoi koło meczetu. I wszyscy żyją w zgodzie, nikt z nikim nie walczy. Tam wszyscy po prostu czują się Surinamczykami. Mieliśmy razem z moim byłym partnerem tam 50 hektarów ziemi, tylko żebyś sobie nie myślała, że to było 50 hektarów ziemi, które jest gotowe do uprawy. To było 50 hektarów dżungli, takiej dżungli prawdziwej. Więc na początek wykarczowaliśmy około 3 hektarów, na których zbudowaliśmy domek i zamieszkaliśmy. Było trochę insektów, owadów, tudzież zwierząt, które z dżungli przychodziły. I na początku było dosyć ciężko. To jest taki miesięcznik, który jest wydawany w Surinamie. Nazywa się Parbode. I on jest akurat z grudnia 2006 roku. Z tytułem Cassave Mood de Grenze Over. Mieliśmy plantację mniej więcej około 15 hektarów tego cassave. Cassave to są takie ziemniaki. Cejrowski w swoich programach mówi na to maniok. To był taki dzień, kiedy robiliśmy całą prezentację dla Ministerstwa Rolnictwa w Surinamie. Było bardzo dużo zaproszonych gości, byli ambasadorzy. No i tytuł tego artykułu jest, że cassave musi wyjść za granicę. Chciałam, żeby to wszystko się udało. Wtedy jeszcze nie myślałam o powrocie. To jest moja córcia, Sami Lobi. Sami Lobi, tu musisz tak głaskać małpkę, zobacz, tak o. Sami Lobi oznacza wszystko to, co kocham. Sami Lobi pierwsze 3 lata swojego życia tam w Surinamie wychowała się tak naprawdę między kolorowymi ludźmi. To były jej drugie urodziny. Dzieci jej zorganizowały taką imprezkę. Dziewczyny starsze tańczyły, w ogóle było bardzo dużo dzieci. Nawet można zobaczyć, jak różnokulturowe dzieci były na naszej imprezce. Natomiast ja tak naprawdę nie byłam szczęśliwa z ojcem mojego dziecka. Więc postanowiłam z tego związku wyjść. Nastąpiła decyzja o powrocie, no i wtedy myślałam, jakoś to się ułoży. Kiedy już tu przyjechałyśmy właśnie tego 24 grudnia, było tak dużo śniegu, było zimno. Moje dziecko pierwsze w życiu widziało śnieg, położyła się na ziemi, zaczęła go jeść. Na pewno była bardzo zadowolona, cieszyła się. Potem dość poszło szybko, bo zdecydowałam się, ponieważ sami nie mówiła w ogóle w języku polskim, posłać ją do prywatnego przedszkola. Sami w ciągu właściwie 2 miesięcy zaczęła mówić po polsku. Dzieci bardzo szybko ją przyjęły i potraktowały właściwie jak swojego. Taką sytuację, która bardzo utkwiła mi właśnie w pamięci, to jest to, kiedy byłyśmy w sklepie i stał tatuś właśnie ze swoją córką i córka mówi: tato, tato, zobacz, dziewczynka jest murzynem, a mama jest biała. Dlaczego? I ten tato, właściwie to ja nie wiem, czy on w tej panice, w tym popłochu, czy nie wiedział, co ma odpowiedzieć, myśląc, że my to słyszałyśmy, zabrał tą swoją córkę, tak szarpnął, tak, chodź, idziemy stąd, szybko. A mojej córce zrobiło się tak przykro i mówi do mnie, wiesz, mama, znowu o nas gadają, znowu się na nas wszyscy patrzą. Stwierdziłam, że zaczyna się to już robić bardzo niepokojące, kiedy zaczął się teraz miesiąc wrzesień i sami każdego wieczoru mówiła mi o tym, że ona boi się, nie chce chodzić do szkoły, że ona się nie czuje dobrze, że ona jest jedyna ciemnoskóra w całej szkole, że właśnie są, sami nazywała to dokładnie, starsze chłopaki, które się z niej śmieją. Ja nie znam tych ludzi, tak? Ja tego osobiście nie słyszałam, natomiast patrząc na to, jak moje dziecko to bardzo wszystko przeżywa, nie mogłam temu pozostać obojętna. Rozmawiałam z dyrekcją. Zostało mi to przedstawione, że jest program edukacyjny, którym dzieci będą szły, który uczy też nasze dzieci polskie, uczy szacunku dla drugiej osoby, uczy takiej tolerancji wobec bliźniego, żeby to spokojnie jakby zostawić i dzieci muszą się w szkole przyzwyczaić do tego, że ona jest w jakiś sposób odmienna od reszty i że za jakiś czas to już nie będzie wzbudzało jakiegokolwiek zainteresowania. Natomiast dla mnie ważne jest to, co tu i teraz czuje moje dziecko i jakie są jego emocje, bo jeżeli ono się zamknie teraz, to później będzie jeszcze gorzej. Dlatego chcę jej pomóc z każdej strony, której potrafię. Ja nie chcę szukać winnego. Ja mówię to jako matka dziecka, który ma inny kolor skóry. Zastanawiałam się, no jak tu jej pomóc? I też dlatego postanowiłam napisać apel na Facebooku o kolorowych dzieciach. Witam wszystkich znajomych i nieznajomych. Bardzo proszę was o pomoc w poniższej sprawie. Poniżej na zdjęciach moja najwspanialsza i najukochańsza córka Sami Lobi. Jej korzenie wywodzą się z Surinamu. Opowiadałam jej, że nie jest jedynym ciemnym dzieckiem we Wrocławiu. Zapytała mnie, mamuś, a możemy poznać inne dzieci, które są do mnie podobne? Teraz ja się zastanawiam, jak dotrzeć do takich dzieci i ich rodziców. Tak, zdarzyła się rzecz magiczna i całkowicie nieoczekiwana. Zaczęli do mnie pisać rodzice z Wrocławia, z Polski, z Anglii, z Francji, z Egiptu, z Kuby, ze Stanów. Mój post jest udostępniony ponad 1800 razy. Cel, który ja miałam, pisząc ten apel na Facebooku, czyli poznanie dzieci kolorowych, udał się. Poznałyśmy 3, właściwie 4 dziewczynki. Udało nam się nawiązać bardzo fajne kontakty. Postanowiłam zorganizować spotkanie tych wszystkich mam. Będzie się to nazywało Kolorowe Dzieci. Masz lat. A ty ile masz lat? 10. 10, okej. Okay. Super, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. A jesteście z Wrocławia, nie? Tak, tak, tak, tutaj blisko. Oglądaliśmy was. To dopiero początek. Czy wiecie, dlaczego tu przyszliście z mamą? No mówiłam wam, żeby poznać więcej takich dzieci, prawda? Żebyś miała takie koleżanki jak ty i kolegi, tak? Cześć! Sami podaj rękę. Cześć, jestem Kasia. Dlaczego pan tu przyszedł dzisiaj z dzieckiem? Żeby nie doprowadzić do sytuacji, że kiedyś będzie w jakiś dziwny sposób traktowała inne dzieci. Mamy kontakt na bieżąco, powiedzmy, z Sami. Spotykamy się często. Gdzie się dziewczynki poznały? Na placu zabaw. Czy to dziecko wygląda, jakby miało w tej chwili jakikolwiek problem z innymi dziećmi? Nie. Gdzieś coś dalej szwankuje później. Czyli rodzice, środowisko? Tak, środowisko, rodzice. Może w tej kolejności nawet. Bardzo lubię Kasię, uwielbiam Sami, jesteśmy sąsiadkami, w związku z tym, skoro tak blisko, tak ważne zdarzenie ma miejsce, no to trzeba w nim być. Nie jest to jakiś ewenement, że Ola spotyka się z dziećmi innych kolorów skóry, ponieważ jej przedszkolu z różnych orientacji są i Ola jest oswojona i nie jest dla niej czegoś dziwnego, ekstra. Po prostu jest, bo lubi Sami. Kasia puściła post na Facebooku i ja się do Kasi odezwałam, spotkałyśmy się, poznałyśmy się i mam nadzieję, że rozpoczną się tutaj jakieś fajne nasze i spotkania, i znajomości, i przyjaźnie. Dla dzieci myślę, że będzie to na pewno miało jakieś tam duże znaczenie. Zdarzają się w szkole inne dzieci, które są z wyższych raczej klas, są starsze i zwracają uwagę, że Marta ma inny kolor skóry i tam komentują, że o mórzu idzie czy coś w tym stylu. Natomiast no, Marta wie i się stara tym w ogóle nie przejmować, bo nie ma potrzeby się po prostu przejmowania tym. Ewentualnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany i zadaje jej różne pytania, to również wie, że trzeba na te pytania ludziom, dzieciom i innym odpowiedzieć, żeby ich wyedukować po prostu. Najzwyczajniej. Jest to zainteresowanie, ciekawość, czasami większa, czasami mniejsza. My nauczyłyśmy się wspólnie, że reagujemy na to uśmiechem, a nie jakąś złością, bo jeżeli wymagamy tego, żeby inni nas tolerowali, to również i my musimy tolerować to, że nami się ktoś zachwyca i interesuje. Ja jestem w połowie Tanzanką, mój ojciec jest z Tanzanii i Polką z drugiej strony. Moja mama jest z Polski, z Wrocławia. Mam 22 lata. Czuję się jak kolorowe dziecko, ale takie świadome już teraz i pogodzone ze swoim kolorem. I chciałabym właśnie, żeby tak myślały wszystkie dzieci. Białe też, przede wszystkim myślę, że białe. Mieszkając w Tanzanii byłam mulatką, czyli byłam o wiele jaśniejsza niż wszystkie inne dzieci, które tam są czarne. I swoje pierwsze lata spędziłam wierząc w to, że jestem za biała. Też nieodpowiednia. W momencie, w którym dowiedziałam się, że wracamy do Polski, byłam ogromnie ucieszona, czekając na to, jak wreszcie wyląduję wśród moich kolegów i koleżanek białych dzieci. No i niestety, no, okazało się, że też do końca biała nie jestem. Najważniejsze jest to, żeby żyć w zgodzie ze sobą i wiedzieć, kim się jest. I tak samo białe dzieci też mam nadzieję, że będą się dowiadywały o tym, że oni są właśnie tacy, a nie inni, dlatego że oni byliby sensacją gdzie indziej. Może się tak zdarzyć, że będą, może się tak zdarzyć, że to będzie bardzo trudne dla nich. Zastanawiam się, ten post napisałaś trochę z bezsilności? Napisałam go z głębi serca, napisałam go po to, aby pomóc mojemu dziecku. Teraz, po tych 3 tygodniach od momentu napisania tego postu, zdałam sobie sprawę, że jest o wiele, wiele więcej takich matek, jest o wiele więcej takich dzieci i nie chcę, żeby zostały z tym wszystkim same. Kolorowe dzieci. Reportaż Magdy Skawińskiej. Tu Trójka. Minęła 18.30. W Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. A na początek tragedia na osiedlu w Andrychowie koło Wadowic. Z okna na 4. piętrze wypadła 2,5-letnia dziewczynka. Mimo godzinnej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Dziewczynka była pod opieką ojca, informuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Będziemy musieli ustalić, jak doszło do tego, że dziecko wypadło z okna, dlaczego ojciec nie widział tego momentu, dlaczego nie był w tym pokoju i nie powstrzymał dziecka. A wiadomo, że ojciec dziewczynki był trzeźwy w czasie wypadku, matka była w pracy. Japończyk, który laserem oślepiał pilotów śmigłowców wojskowych z jednostki w Dęblinie, najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie, zdecydował sąd. Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym. Przyznał się do winy, ale oświadczył, że jego zdaniem to zachowanie nie było niebezpieczne dla innych. Atak zimy na Bałkanach. Z powodu intensywnych opadów śniegu i silnego wiatru bez prądu jest prawie 50 tysięcy ludzi w południowo-zachodniej i środkowej Serbii. Śnieg od rana pada też w Kosowie. Są duże utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym. Podobna pogoda daje się we znaki również mieszkańcom Bośni i Hercegowiny i Chorwacji. Z kolei mieszkańcy Słowenii walczą ze skutkami intensywnych opadów deszczu. Wiele rzek wylało, tylko w stolicy kraju Lublianie pod wodą znalazło się prawie 1000 budynków. Powstał w garażu, ma prawie 40 lat i wciąż jest całkiem sprawny. Jeden z pierwszych komputerów firmy Apple został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za prawie $1 000 000. Nazywa się Apple One i wygląda niepozornie. Z wierzchu zielona płytka z układami scalonymi, prymitywny monitor i kremowa klawiatura typu QWERTY. Sprzedany egzemplarz pochodził prawdopodobnie z pierwszej serii 50 maszyn zbudowanych przez współzałożyciela firmy Apple, Steve'ego Wozniaka, w garażu należącym do rodziny Steve'ego Jobsa, nieżyjącego już szefa firmy. Produkcja miała miejsce latem 1976 roku. Nabywcą jest Muzeum Henry'ego Forda z miasta Dearborn w stanie Michigan. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko teraz. Pełny serwis w Trójce o 19. Od jutra więcej słońca, ale cieplej nie będzie. Odwrotnie. Wieczorem i w nocy opady na południu, opady deszczu, a w górach spodziewany jest śnieg. Uwaga, tej nocy mróz i to nie żadne przygruntowe przymrozki, bo na Podlasiu temperatura spadnie do minus 7 stopni. Minus 7 na Podlasiu, na Mazowszu minus 2, na Podkarpaciu plus 1, a najcieplej na zachodzie, na ziemi lubuskiej do plus 4 stopni. Jutro w ciągu dnia ładniej niż dziś, choć przelotne opady deszczu jeszcze się pojawią, ale tylko na południu, a poza tym ma być pogodnie. No i temperatura jutro zróżnicowana od plus 1 stopnia w Augustowie do plus 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Nie uznaję żadnych limitów, dlatego wybrałem nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich oraz internet LTE w smartfonie dla mojej firmy. Prawdziwa formuła żadnych ograniczeń. Krzysztof Ołowczyc wybrał nową formułę 4.0 Unlimited dla firmy w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Już za 29,99 netto miesięcznie. Co czwarta firma jest w Play. A numer stacjonarny przeniosłem do Play za złotówkę miesięcznie. Brak limitu przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.firma.pl. Play dla firmy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Dwupłytowa reedycja płyty Love, wzbogacona o premierowe utwory i materiały wideo na płycie More. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 19. Jeśli chodzi o płyty tygodnia, pierwsza dla pana Wojciecha z Radomska, druga dla pani Barbary z Wodzisławia Śląskiego. Zapraszamy do Trójki. Mimo że pogoda łaskawa nie była i część z nich przyjechała z dziećmi, rodzice niepełnosprawnych nie dają za wygraną. Uważają, że rząd nie realizuje postulatów. Pół roku temu zgodzili się na zawieszenie protestu i zaprzestanie okupowania Sejmu. Dziś powrócili, tak jak Henryk Szczepański, opiekujący się niepełnosprawnym synem, by przypomnieć rządzącym, że wciąż jest dużo do zrobienia. Byłem na tym proteście w Sejmie, który trwał 17 dni i nocy, jak ja to nazywam teraz 17 mgnień wiosny. Teraz jestem tutaj, a jestem dlatego, że tak naprawdę po tym proteście w Sejmie niewiele się zmieniło, oprócz podwyżki tego świadczenia z tytułu rezygnacji z pracy. Nadal pozostaje nierozwiązana kwestia pozostałych 14 postulatów i mimo tego dialogu, który prowadzimy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy tych podstolikach, no ciągle słyszymy tylko obietnice, natomiast nie ma realnych terminów, kiedy nastąpią zmiany, jakie to będą zmiany tak naprawdę i ciągle słyszymy, że pewne rzeczy może w ogóle się nie uda zmienić, bo pan minister finansów powie, że nie da pieniążków, bo nie i koniec. No. Tak o wsparciu dla niepełnosprawnych w marcu w czasie sejmowego protestu rodziców wypowiadał się minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Świadczenie pielęgnacyjne to nie jest jedyna pomoc państwa. Po pierwsze jest zwiększona subwencja za każde dziecko, które chodzi do szkoły, do różnych szkół integracyjnych, szkół specjalnych. Ta subwencja wynosi 50 tysięcy rocznie. Żeby nie było tak, że my przyjeżdżamy tylko po większy pieniądz, nie. Maja Szulc, mama 15-letniego niewidomego chłopca. My mamy również postulaty dotyczące edukacji, subwencja oświatowa. Ta subwencja oświatowa, no niestety ona gdzieś zanika w samorządach, nie trafia za danym dzieckiem niepełnosprawnym do szkoły. I wtedy jest problem, na przykład w przypadku dzieci niewidomych nie ma na przykład maszyny brajlowskiej w szkole, bo nie ma za co jej zakupić i jest niesprawna maszyna w szkole. Nie ma na wydrukowanie podręczników brajlowskich. No ludzie, żyjemy w XXI wieku, więc te pieniądze są, a gdzie one przepadają? No nie może tak być. Pan mówi o 14 postulatach. Jakie to są postulaty? Są to postulaty, które dla nas są ważne. Choćby postulat zabezpieczenia rodzica w przypadku śmierci jego podopiecznego. Bo dzisiaj matka, kiedy umrze dziecko, to jak matka weźmie pieniądze przykładowo pierwszego, a dziecko umrze dziesiątego, to jej wyliczą kwotę od pierwszego, dziesiątego, że tyle jej się należy, resztę musi z powrotem oddać do MOPS-u. Niedawno była taka sytuacja, matka opiekowała się niepełnosprawnym dzieckiem i opiekuje się, ale w tym czasie sama zachorowała na raka, dostała orzeczenie niepełnosprawności, odebrano jej świadczenie na to dziecko. A przecież sytuacja się nie zmieniła w tej rodzinie, raczej pogorszyła. Kiedy na przykład 30-letnie dziecko niepełnosprawne umiera mamie na rękach, taka mama zostaje bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Ona tylko może iść i zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Nawet nie przysługuje jej zasiłek dla bezrobotnych. Ta mama zostaje wypalona, zostaje z dnia na dzień bez niczego. Tak, o tej kwestii dużo dyskutowaliśmy. Wiceminister pracy Elżbieta Seredyn. Jak pomóc takiemu rodzicowi? Oczywiście trzeba go wesprzeć. Przede wszystkim psycholog, terapeuta i umożliwić powrót do takiego zdrowego, psychofizycznego stanu po to, żeby mógł wrócić na rynek pracy. Będziemy przyjeżdżać tutaj po prostu co miesiąc. Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego od urodzenia chłopca. Chyba byliśmy w minus 22, będziemy przyjeżdżać chyba nawet w minus 30. Nie wiem, no trzeba pokazać to po prostu, no jak jest naprawdę. Także nas się nie słucha. Mówimy o prostych rozwiązaniach typu, że ma przyjść do mnie, do domu pracownik gminy i zbadać potrzeby osoby niepełnosprawnej. To jest standardem w Unii Europejskiej. Zachęcam do tego, żeby nadal pracować nad tymi postulatami. My już chcemy finalizować je w czasie i zabieramy się teraz za pracę nad systemem. Ale to system jest zawiły, skomplikowany. Zatem nie jesteśmy w stanie w ciągu 4 miesięcy zrobić dobrego, zawiłego systemu. To był protest, który odbył się dziś przed Sejmem. Pogoda nie dopisała. Ci, którzy byli w Warszawie, wiedzą, było bardzo zimno. Dodajmy, że rodzice domagają się spotkania z premier Ewą Kopacz. Zapowiadają, że jeśli ich postulaty nie zostaną zrealizowane, będą protestować także w Brukseli. A z mikrofonem z rodzicami spotkała się dziś Anna Rokicińska. Tu Trójka. Audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 19. Już za chwilę ekonomia i Wiktor Legowicz. Program trzeci za 16 minut, 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Dziś tylko o szczycie unijnym i pakiecie klimatycznym. Wyjątkiem jest przegląd europejskiej prasy gospodarczej, choć też nie do końca. Posłuchajmy. Paweł Sołtys. W prasie gospodarczej dziś praktycznie wszędzie o szczycie klimatycznym. Nie mogło być inaczej. Relacje ze szczytu już za chwilę w naszej audycji. My jednak przyjrzyjmy się okołoenergetycznym sprawom, o których pisze dziś belgijski The Standard. Opisuje on wyniki raportu, jaki firma doradcza EY przygotowała na zlecenie trzech organizacji wspierających odnawialne źródła energii. Dalszy rozwój takich źródeł w Belgii stworzy do 2020 roku 10 tysięcy nowych miejsc pracy. Większość z nich powstanie przy okazji budowy nowych instalacji wytwarzających prąd z odnawialnych źródeł. To jedna sprawa, a druga, o której przeczytać można w The Standard, to pomysł minister energetyki Flandrii, która chce, aby mieszkańcy tego regionu zużywali zimą o 10% mniej prądu w godzinach szczytu. Jeszcze dwa lata temu kryzysowe plany firmy Elia, operatora sieci wysokiego napięcia w Belgii, wywoływały u jednych uśmiech, u innych oburzenie. Wówczas Elia proponowała zredukować zużycie prądu między 5 a 8 po południu, proponując przykładowo, by żelazek używano na zmianę, a nie jednocześnie. Dziś te plany stają się faktem, gdyż wygaszone zostaną dwie elektrownie atomowe. Plany mówią o tym, by zredukować zużycie prądu o 1350 MW. Pranie i prasowanie na zmiany ma zapobiec wyłączeniom prądu. To artykuł w belgijskim dzienniku The Standard. W sąsiedniej Holandii NRC Handelsblad pisze o gorszych wynikach Heinekena. Sprzedaż w Europie wyraźnie spadła w trzecim kwartale, była niższa o 2% niż przed rokiem i wyniosła 5 600 milionów euro. Powód? Zła pogoda podczas szczytu sezonu, stwierdził szef firmy Jean-François Van Boxmer. O ile w zachodniej Europie wyniki były o 3% lepsze, w pozostałej części kontynentu Heineken sprzedał o 6% mniej piwa. To w NRC Handelsblatt w Holandii. A na koniec prasa austriacka, w której dużo artykułów o testach wytrzymałości banków, które przeprowadził Europejski Bank Centralny. Ich wyniki mają być znane w niedzielę, ale hiszpańska agencja EFE poinformowała, że 11 instytucji oblało testy, wśród nich dwie austriackie. Die Presse pisze. To, że Centrala Banków Spółdzielczych ÖVAG nie przejdzie testów, nie było żadną tajemnicą. Emocje wzbudziła jednak informacja o drugim austriackim banku, który miał nie przejść tych testów. Natychmiast pojawiły się podejrzenia, że ubytki w kapitale może mieć drugi co do wielkości austriacki bank Erste. Traktujemy tę informację jako fałszywą, oświadczył rzecznik banku Michael Mauritz. Nie mamy żadnych sygnałów od nadzoru, że nie przeszliśmy stres testów, dodał. To wszystko spekulacja, skomentował z kolei doniesienia hiszpańskiej agencji Europejski Bank Centralny. O tym przeczytać można w dzisiejszej Presse. Przegląd opracował Paweł Sołtys. W Brukseli Magdalena Skajewska, w Warszawie profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, pan Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej. Witam Państwa, dobry wieczór. Witam dobry Pana, wieczór. Witam Państwa. Magdo, co w tej chwili robią przywódcy państw unijnych? No i jaki jest program oczywiście na dziś, na dzisiejszy wieczór i oczywiście na jutro? No, spotkanie przywódców rozpoczęło się niecałe półtorej godziny temu. Wcześniej odbywały się liczne takie rozmowy bilateralne jeszcze z szefem Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem, ale także w większym gronie, jak w przypadku chociażby premier Ewy Kopacz z liderami krajów Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii. Już na samym szczycie odbyła się najpierw wymiana zdań z szefem Parlamentu Europejskiego, tak jest zawsze, który apelował do unijnych liderów o ambitną politykę klimatyczną, a teraz już szefowie państw i rządów omawiają te kwestie we własnym gronie. O kompromis z pewnością nie będzie łatwo, bo wiele krajów trzyma się kurczowo swojego stanowiska. Niemcy chcą trzech celów: redukcji CO2, poprawy efektywności energetycznej, wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii. Polska chce swego rodzaju specjalnego traktowania i specjalnego mechanizmu, który pozwoli nam nie ponosić tych zbyt dużych kosztów unijnej strategii. Wielka Brytania dąży do tego, żeby cel był tylko jeden. Portugalia chce nowych połączeń energetycznych, czemu z kolei Francja mówi nie. Więc zapowiadają się rzeczywiście bardzo długie, nocne negocjacje, a pakiet klimatyczny, choć główny temat, to tylko jeden z tematów dzisiejszych obrad. Przywódcy mają rozmawiać też o epidemii eboli właśnie w Afryce Zachodniej, także o polityce wobec Ukrainy i Rosji. Myślisz, jutro, że zdążą? No taki jest dzisiejszy plan, ale bez wątpienia te problemy dzisiaj są na drugim planie. Będą tematy bardziej gospodarcze. Zaraz wrócimy do tych problemów związanych z paktem klimatycznym. Panie profesorze, przypominamy w największym skrócie. Do 2030 roku państwa unijne mają ograniczyć właśnie emisję CO2 do poziomu 40%. I tym samym, co powiedziała przed chwilą Magda, polską delegację czekają bardzo trudne rozmowy. Pani premier Ewa Kopacz cały czas podkreślała w ostatnich dniach, że nie dopuści do podwyżki cen energii. A agencja informacyjna Euronet Plus nagrała dla nas wypowiedź Luksemburczyka Claude'a Turmesa, eurodeputowanego Zielonych. Posłuchajmy. Cena kilowatogodziny będzie musiała pójść w górę w Polsce, bo inaczej nikt nie będzie chciał inwestować. Nie oznacza to jednak, że zwiększą się koszty elektryczności. Koszty elektryczności to zawsze konsumpcja pomnożona przez cenę kilowatogodziny. Dlatego najbardziej pilnym rozwiązaniem dla Polski i dla reszty Unii Europejskiej w czasie, gdy musimy inwestować w energię i ograniczać ceny energii, jest efektywność energetyczna. Panie profesorze, podziela pan takie stanowisko? Zdecydowanie tak. To znaczy, ja myślę, że ta transformacja niskoemisyjna, która byłaby skutkiem podpisania dzisiaj czy jutro pakietu, jest szansą dla polskich gospodarstw domowych i polskiego przemysłu na obniżenie kosztów energii, zużycia energii. Poprzez zwiększenie izolacji termicznej swoich domów, poprzez racjonalne gospodarowanie energią w mieszkaniach, ale także w przemyśle, poprzez zmniejszanie zużycia energii w przemyśle, można przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, szczególnie w Polsce, bo 80% energii z węgla, ale również powodujemy to, że płacimy znacznie mniej za tę energię. Polscy negocjatorzy, zwracam się teraz do Magdy w Brukseli, otwarcie mówili, że nasze weto tylko na kilka miesięcy oddali umowę o zaostrzeniu norm ochrony środowiska. No rzeczywiście te kwestie prędzej czy później muszą zostać uzgodnione. Jeśli dziś przywódcy unijnych państw rzeczywiście nie dogadają się, to sprawa ta będzie musiała zostać poruszona na przyszłych szczytach. W grudniu, gdy też tutaj do Brukseli przyjadą przywódcy krajów członkowskich, według unijnych dyplomatów nie będzie czasu na debaty na temat klimatu, więc do sprawy być może powrócą w marcu, chyba że zostanie zwołany jakiś nadzwyczajny szczyt wspólnoty jeszcze w tym roku. No czas goni, bo zbliżają się, ja przypomnę, światowe negocjacje klimatyczne. Najpierw w Limie, później w przyszłym roku w Paryżu. Paryżu, tak. I wtedy no, będą odbywać się takie kluczowe rozmowy o takim znaczeniu wręcz dla świata, prawda? Ponieważ wtedy będą w tych rozmowach brały udział również inne regiony i kraje świata. Wielu przywódców, w tym przede wszystkim prezydent Francji François Hollande, mówił dzisiaj, że Europa musi mówić jednym głosem w Paryżu i musi być przygotowana z taką klarowną strategią. No, niektórzy eksperci zwracają uwagę na to, że ten kompromis, który dzisiaj być może się wykluje, to będzie tak ogólny, że każdy kraj będzie mógł przekonywać, że coś na nim zyskał, aczkolwiek Polska chociażby takich ogólnych zapisów się bardzo boi. Panie profesorze, w grę wchodzi tylko kompromis? Musi być kompromis. Na czym by miał polegać? Znaczy, ja myślę, że kompromis może polegać na tym, że zobowiązania będą dotyczyły całej Unii Europejskiej. To znaczy przyjmiemy cele dla całej Unii Europejskiej, nie wyznaczając szczegółowych celów dla krajów członkowskich. To z jednej strony bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że będziemy wiedzieli, w jakim kierunku będziemy musieli podążać, jakim będzie musiał podążać przemysł. Ja chcę powiedzieć, że przemysł bardzo mocno wspiera, żeby już dzisiaj czy jutro zostały przyjęte cele redukcyjne, dlatego że to daje pewność inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Natomiast z drugiej strony jest to o tyle niebezpieczne, że to daje możliwość Komisji Europejskiej już bez szczegółowych konsultacji z krajami członkowskimi wprowadzać te cele poprzez dyrektywy. Także ja myślę, że najlepiej z naszego punktu widzenia byłoby dzisiaj ustalić zarówno cele europejskie, jak i cele dla poszczególnych krajów członkowskich, o ile mają zredukować emisje, o ile ma wzrosnąć u nich produkcja energii ze źródeł odnawialnych i jaka powinna być efektywność energetyczna. I mniejsze koszty dla nas. Ja myślę, że przede wszystkim my powinniśmy się bić o jak największe cele w efektywności energetycznej. Polska ma ogromne możliwości tutaj, żeby jakby poprawić tę efektywność. No, drugi obszar to jest wzrost zużycia energii z odnawialnych źródeł. To jeszcze do tego dojdziemy za chwilę. A podobnie a propos tego kompromisu uważa Claude Turmes. Myślę, że Polska ostatecznie zaakceptuje ten kompromis. Ten pakiet to naprawdę minimum. Nie jest on wystarczająco dobry, by pomóc Europie być liderem walki ze zmianami klimatu, liderem efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, które są najbardziej obiecującymi technologiami energetycznymi na przyszłość. Panie profesorze, tylko od lat nie możemy sobie kompletnie dać rady z tymi odnawialnymi źródłami energii. Znaczy, ja myślę, że możemy sobie dać radę, tylko po prostu w Polsce nie ma woli politycznej. Politycy... O tym myślę. Politycy są tak zdominowani myśleniem czy interesami związanymi z sektorem węglowym, że ulegają jakby presji. Tej presji i lobbingowi przedsiębiorstw energetycznych, dużych koncernów energetycznych węglowych. Dość powiedzieć, że przecież ustawa o odnawialnych źródłach energii leży w parlamencie i nie jest uchwalona od 4 lat. Każdy kolejny projekt, który jest wprowadzany do parlamentu przez Ministerstwo Gospodarki, jest gorszy od poprzedniego. I wydawało się 2 lata temu, że mieliśmy już taki kompromis, że mieliśmy uzgodniony projekt, który przeszedł bardzo daleko idące konsultacje społeczne, na które zgodziło się zarówno Ministerstwo Gospodarki, teoretycznie zgodziły się firmy, które produkują w Polsce urządzenia do odnawialnych źródeł energii. Wydawało się, że już przejdzie. Że już będzie, tak? Już będzie. 2 lata upłynęło. Rok w zasadzie nie wiadomo było, na czym będziemy pracować i pół roku temu pojawił się nowy projekt, który jest kompletnie inny niż poprzedni, nie jest uzgodniony społecznie i zawiera bardzo złe przepisy. Tak naprawdę jest to projekt wspierania dalej węgla, a nie energetyki odnawialnej. I co w tej sytuacji? Ja myślę, że ja bym wzywał wszystkich Polaków i słuchaczy Trójki, to ludzie, którzy rozumieją potrzebę innowacyjności w Polsce i tego, żebyśmy budowali w Polsce energetykę obywatelską, energetykę rozproszoną, gdzie każdy z nas może być producentem takiej energii, może efektywnie wykorzystywać energię, żebyśmy apelowali, naciskali na polityków, żeby przyjęli takie rozwiązania, które zmienią XIX-wieczny model energetyki w Polsce na nowoczesny model oparty właśnie na tym prosumencie, na każdym gospodarstwie domowym, które będzie produkowało energię. Magdo, na podpisaniu porozumienia klimatycznego bardzo zależy Niemcom, a także Francuzom. Tak w jednym zdaniu już trochę mówiłaś o tym, ale też trzeba podkreślić, że w zasadzie od nich zależą te ustępstwa w stosunku do nas. No rzeczywiście, od dużych krajów zależą te ustępstwa wobec Polski. Francuzom, tak jak wspomnieliśmy, zależy na tym kompromisie dzisiaj właśnie ze względu na te globalne negocjacje klimatyczne. Prezydent Hollande wierzy w to, że porozumienie jest w sumie w zasięgu ręki, choć jak przyznał, jest cały czas jeden kraj, czyli w domyśle Polska, która ma pewne zastrzeżenia. Niemcy podchodzą do sprawy bardziej sceptycznie. Tutaj kanclerz Angela Merkel mówiła, że kompromis tej nocy nie jest wcale pewny, ale rzeczywiście jakby te zapisy, o które stara się Polska, tak naprawdę będą oznaczały, że większy ciężar obniżki CO2 będzie na barkach krajów bogatszych, więc to od nich zależy w dużej mierze, czy do tego kompromisu dojdzie. Mamy poparcie krajów Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii, Rumunii, ale kluczowe jest tu stanowisko Niemiec i Francji. Innym, panie profesorze, innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej też zależy na tych ustępstwach. Ja myślę, że częściowo zależy, to znaczy rzeczywiście, bo rozkład taki jest, że trochę jest on nieuczciwy, to znaczy mieliśmy ta redukcja w jakimś tam stopniu miała się odbyć naszym kosztem. Natomiast ja myślę, że kraje bogate są gotowe na ustępstwa i wsparcie nas w redukcji emisji, w transformacji energetycznej. Ja się tylko jednej rzeczy boję, jeśli mówimy o kompromisie, żebyśmy potrafili wykorzystać ten kompromis i żeby to nie było tak, że dzisiaj czy jutro wróci pani premier z Brukseli i ogłosi sukces i spoczniemy na laurach. Bo tak naprawdę od 25 lat usprawiedliwiamy nic nie robienie w sektorze energetycznym, mówiąc ciągle, że jesteśmy uzależnieni od węgla. My musimy w Polsce zacząć wreszcie transformację sektora energetycznego, zacząć rozsądnie i racjonalnie mówić o tym, jakie jest miejsce węgla w miksie energetycznym, jakie jest miejsce odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w tym miksie energetycznym. Niemcom na przykład bardzo zależy na tych odnawialnych źródłach energii. Ja myślę, że jest grupa krajów, to nie tylko Niemcy, ale to są kraje również skandynawskie, to Austria, kraje, które wyznaczyły sobie cel na 2050 rok, że cała energia, a przynajmniej jej znacząca większość, będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. Proszę pamiętać, że to jest bezpieczeństwo energetyczne. To uniezależniamy się od dostawców zasobów i surowców energetycznych spoza Unii, na przykład z Rosji. Dania na przykład fantastycznie. Dania, ja myślę, że Dania jest świetnym przykładem dla nas, bo Dania rozpoczęła ten proces uniezależniania się w latach 70. Po kryzysie związanym z wzrostem ceny ropy naftowej, oni postanowili rozwinąć u siebie nowoczesną energetykę. Dzięki temu firmy duńskie są liderami w efektywności energetycznej i w produkcji odnawialnych źródeł energii. My mamy również potencjał, my mamy ogromną ilość przedsiębiorstw, które są przygotowane i które już prowadzą tą produkcję. Natomiast tej innowacyjności nie wygramy, jeżeli nie będziemy mieli wewnętrznego rynku. No i tych przepisów. I tych przepisów, i tej ustawy. W tym momencie jest to najważniejsze. Dobrze, Magdo, ostatnie sprawy. Jednym zdaniem, kiedy możemy się spodziewać decyzji i co głoszą plotki? No ja się obawiam, że decyzji możemy spodziewać się późną nocą albo wczesnym rankiem. Wiemy, że tutaj przywódcy państw członkowskich są przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o takie trudne negocjacje, to mogą one trwać bardzo długo, więc niewykluczone, że dzisiaj późną nocą albo we wczesnych godzinach porannych dojdzie do kompromisu. Miejmy nadzieję, bo na nim zależy wielu krajów członkowskich. A zatem czekamy na to, na te jutrzejsze rozstrzygnięcia. Magdalena Skajewska, profesor Zbigniew Karaczun i Wiktor Legowicz. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Zainteresowanym problemami naszej gospodarki polecam program Porozmawiajmy o ekonomii TVP Warszawa 20.05. Autopromocja. 20 tysięcy dni na ziemi. W chwili wieńczącej tę podróż Nika Cave'a zaskoczyła dwójka brytyjskich dokumentalistów. Powstał wyjątkowy filmowy portret wyjątkowego człowieka. Z Nikiem Cave'em oraz autorami filmu porozmawiamy w liście osobistej. Zapraszam w sobotę od 19 do 22. Anna Gacek. Autopromocja.